Desiremi es mi ort, desiremi es mi ort, gelini vach garum. Halot chnere bolor, gana chognor, zilere, gökanchen le sirdu sirum. Toch erki amenich, kumokin yerkni jasi, Andrei mere bolor, am pamat.